वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, छोरी के नखरे वाह भाई वाह। शौक से नैन मिलाए, नैन मिलाए, नैन मिलाए, फिर कतरा के नजर चुराए, नजर चुराए, नजर चुराए, पहले शौक से नैन मिलाए, फिर कतरा के नजर चुराए, उस पे बन्ने फन्ने खा। गली में आ भी जाना, जाना जाना जाना जाना, छोड़ दे अब ऐसे इतराना, ना इतराना, ना इतराना, दिल की गली में आ भी जाना, छोड़ दे अब ऐसे इतराना, नजरे नजरों से मिला। जा भाई जा, जा भाई जा, गली के मुंडे जा भाई जा। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, छोरी के नखरे वाह। ना छेड़ कुड़ी नू तंग करो ना बोता। और चुप कर बुढ़िया, प्यार इन्हें तो कर लेने दे, तेरे से तो कुछ नहीं होता। हाय हाय, जैसे है तू गोरी चिट्टी, गोरी चिट्टी, गोरी चिट्टी, वैसे बातें भीकर मिठी, मिठी मिठी मिठी मिठी, ओए जैसे है तू गोरी चिट्टी, वैसे बातें भीकर मिठी, पढ़ ले मेरे दिल की चिट्ठी, ले बाबे दा चश्मा पा। जा